अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षपुनात् पुण्डरीकाक्षपुनात् पुण्डरीकाक्षपुनात्। डीग वाले सेठ जी, तमोलिया जी, तमोलिया जी जहां कहीं भी हो मंच पर पधारें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देव महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इमान गंधाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि। नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकदातं तपोनिधिं। भगवते श्री व्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कांतिः सिता मृषदि निन्दित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृंदावने कृतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। नमो गोभ्या श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां

सिद्धांत ग्रंथ, साधकों के लिए परमोपयोगी ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको सत्संग प्राप्त हो रहा है। आज पद संख्या 44 की चर्चा हम करेंगे। पहले पद का उच्चारण कर लेते हैं और इसके पश्चात यथामत यथा समय इसकी व्याख्या हम करेंगे। यद्यपि कल का जो पद था उसकी अति संक्षिप्त व्याख्या ही हो सकी, उसकी अति संक्षिप्त व्याख्या हो सकी क्योंकि विचार यही है, भाव यही है कि श्री ठाकुर जी अनुग्रह करें, कृपा करें तो इस 2 महीनों के सत्र में यह ग्रंथ पूर्ण हो जाए, इस कारण से। अन्यथा इतना विलक्षण 43 संख्या वाला पद है जिसमें भगवान श्री राम के अवतरण की भूमिका से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत संपूर्ण लीला की चर्चा है। यह विनय पत्रिका का ऐसा विलक्षण पद है, इस एक ही पद में संपूर्ण रामचरित्र का स्मरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है और बड़ा अपने आप में कई विशेषताओं को लिए हुए है। भगवान ने चाहा तो कभी स्वतंत्र ही इस पद पर कोई चर्चा जरूर करेंगे, कितना सुंदर ये पद है। तो हम पद का स्मरण करें, पद संख्या 44। आज एक सौभाग्य की बात और है कि हमारे श्री राधा कुंड के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जो दिव्य समाधि है, उनका स्थान भजन कुटी है, वहाँ के पूज्य श्री महाराज जी श्री वैष्णव पददास जी महाराज बड़े विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं और बड़े विनम्र हैं। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वभाव और स्वरूप है श्री वैष्णव पददास जी महाराज, उनका भी मंगलमय दर्शन यहाँ होगा मंच पर। उनको लेके आवे, थोड़ी देर यहाँ दर्शन भी हो जाएगा, उनका 5-7 मिनट का आशीर्वाद भी हो जाएगा, तब तक हम लोग पद का स्मरण कर लेते हैं। जयति राज राजेंद्र राजीव लोचन राम, नाम कलि काम तरु साम शाली, अनय अम्भोधि कुंभज निशाचर निकर, तिमिर घन घोर खर किरण माली। बड़ा अद्भुत। जयति मुनि देव नर देव दशरथ के, देव मुनि बंद्य किया अवध वासी, लोक नायक कोक शोक संकट समन भानुकुल कमल कानन विकासी जयति श्रृंगार सर ताम रस दाम दुति देह गुण गेह विश्वोपकारी सकल सौभाग्य सौंदर्य सुषमा रूप मनोभव कोटि गर्वापहारी जयति सुभग सारंग सुनिखंग सायक शक्ति चारु चरमासि वर वर्मधारी धर्म धुर धीर रघुवीर भुज बल अतुल हेलया दलित भूभार भारी जयति कल धौत मणि मुकुट कुंडल तिलक झलक भली भाल विधु बदन शोभा दिव्य भूषण बसन पीत उपवीत किए ध्यान कल्याण भाजन को नभा दिव्य भूषण बसन पीत उपवीत किए ध्यान कल्याण भाजन नको भा जयति भरत सौमित्र शत्रुघ्न सेवित सुमुख सचिव सेवक सुखद सर्वदाता अधम आरत दीन पतित पातक पीन सकृत नतमात्र कही पाही पाता जयति जय भुवन दस चार जस जग मगत पुण्यमय धन्य जय राम राजा चरित सुर सरित कवि मुख्य गिरि निश्चरित पिबत मज्जत मुदित संत समाजा जयति वर्णाश्रमाचार पर नार नरी सत्य शम दम दया दान शीला विगत दुख दोष संतोष सुख सर्वदा सुनत गावत राम राज लीला जयति वैराग्य विज्ञान वाराम निधे नमत नर्मद पाप ताप हरता दास तुलसी चरण शरण संशय हरण देहि अवलंब वैदेहि भरता। यह 44वां पद भी 9 कड़ियों का है, इसमें 9 कड़ी है। पिछला पद भी 9 कड़ियों वाला था। 43वें पद में संपूर्ण श्री रामचरित्र है, तो इसमें राम जी के दिव्य गुणों का, राम जी के स्वभाव का, राम जी के शील का, राम जी के स्वरूप का और राम जी के शौर्य वीर पराक्रम का, अनेक दिव्य गुणों का स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस पद में किया है। हे प्रभो आपकी जय हो, आप राज राजेंद्र हैं, भगवान श्री राम के असंख्य नाम हैं, उन असंख्य नामों में राम जी का सहस्र नाम है, 1008 नाम हैं, उन 1008 नामों में भी 108 नाम हैं और उन 108 नामों में भी द्वादश नाम हैं, उन द्वादश नामों में एक नाम है राजेंद्र। राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम। राजेंद्र शब्द का अर्थ होता है राजाओं का इंद्र माने स्वामी, भूमंडल के समस्त राजाओं का स्वामी माने चक्रवर्ती सम्राट। साधारण अर्थ तो इतना ही है, चक्रवर्ती सम्राट राजेंद्र माने जो सारी सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो उसे राजेंद्र कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है, धन के लिए, धरती के लिए, राज्य की सीमाओं के लिए, स्त्री के लिए आपस में लड़ने भिड़ने वाले झगड़ने वाले राजाओं को देख करके मुग्धा हसति भूरियम, ये धरती माता मुग्ध होकर हंसती है। मृत्योह क्रीडन कान नृपान, ये धरती के जितने राजा हैं ना ये क्या हैं? मौत के खिलौने हैं, मृत्यु के खिलौने हैं। इन मृत्यु के खिलौनों को देख करके नाशवान धरती धन आदि के लिए कलह करते हुए युद्ध करते हुए देख करके धरती माता हंसती हैं कि कितने आए और कितने चले गए, मैं तो वहीं की वहीं हूँ। वस्तुतः मैं तो भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं, पर ये कितने मूर्ख हैं जो मुझे अपनी कहते हैं, लड़ भिड़ करके मर जाते हैं। तो ईमानदारी की सच्ची बात यह है कि भगवान के अतिरिक्त न तो कोई राजा कहलाने के योग्य है, और जब राजा ही कहलाने के योग्य नहीं है तो राज राजेंद्र तो कोई हो ही कैसे सकता है। राज राजेंद्र पद का अर्थ भगवान श्री राम में ही घटित होता है। राजरी दीप्तव धातु है, राजरी धातु दीप्ति के अर्थ में है और उससे राजा शब्द बनता है, है? जो शोभायमान होता है, राजते शोभते प्रकाशते किसी राजा, उसे राजा कहेंगे। ये संसार के राजा कहाँ शोभायमान होते हैं, बचपन में और थे, जवानी में कुछ चमक दमक वाले लगने लगे, बूढ़े हुए तो एकदम जर्जर हो गए। पश्चात धावती जर्जर देहे, वार्ता को न प्रच्छति गे। इनकी जो शोभा है ना वो बनावटी है, नकली है। असली शोभा तो श्री रघुनाथ जी की है। इनकी शोभा में कहीं कोई अंतराय नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता है। प्रसन्नताम प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भरी सभा में दशरथ जी ने राम जी को राजा बनाने की, युवराज बनाने की घोषणा की। उससे राम जी बहुत प्रसन्न नहीं हुए, जैसे पहले मंद मंद मुस्कुरा रहे थे ऐसे मुस्कुराते रहे। नहीं तो किसी को राजा बनने की खबर प्रसारित तो हो जाए और पूरी प्रजा के बीच में हो जाए, सामंतों के बीच में, राजाओं के बीच में हो जाए, इनका राज्याभिषेक होगा तो महाराज उसका तो चेहरा खिल जाएगा। लेकिन राम जी जैसे पहले थे वैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे। रात्रि भर में समय बदल गया और जिन्हें प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में श्री राम जी को अभिषिक्त होना था, उसी पुष्य नक्षत्र में ही राम जी वन के लिए गमन कर गए। तो वनवास की खबर पाकर के भी उनकी प्रसन्नता में अंतर नहीं आया, उनका मुख कमल मलिन नहीं हुआ। प्रसन्नताम यान गताभिषेकता, अभिषेक से प्रसन्न नहीं हुए और तथा न ममले वनवास दुखता, वनवास की घोषणा सुनकर के दुखी नहीं हुए, मलिन नहीं हुए। ऐसे जो श्री रघुनंदन की मंद मंद मुस्कान युक्त जो मुख छवि है, जो अत्यंत मंजुल है, वह हम सबको मंगल प्रदान करने वाली हो। तो अब हम आपसे पूछते हैं, यही तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के मंगलाचरण में श्लोक लिख रहे हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि ऐसी शोभा, ऐसा आह्लाद, ऐसी प्रसन्नता संसार के किस राजा महाराजा के मुख पर संभव है? नहीं संभव है। यही देख लो, बुढ़ापे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो जब तक नहीं बने तब तक उनका फोटो दूसरे ढंग का होता है, और जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं उनका फोटो ही बदल जाता है। पता नहीं बुढ़ापा कहाँ चला जाता है, ये चमड़ी भी सब खिंच जाती है, लाल लाल गाल हो जाते हैं उनके, और आंख में भी चमक आ जाती, चेहरे पर भी चमक आ जाती है। अब वही अभी सरकार भली अच्छी सरकार चल रही थी, किसी ने टांग खींच ली, सरकार गिर गई, फिर तुरंत टीवी वाले उनका फोटो दिखाते हैं, फिर देखो कैसे लगते हैं। लगता है सारी आधी व्याधि जर्जर अवस्था ने इन्हें घेर रखा है, इतना शोक से युक्त उनका मुख दिखाई पड़ता है कि भैया हमें तो देख के दया आ जाती है, ऐसा महाराज। तो ये सब राजा वजा कहलाने लायक नहीं है, राजा कहलाने योग्य तो श्री राम जी है। तो राजते शोभते राज राजेंद्र, इसका एक अर्थ ये भी है कि अब तक जितने राजेंद्र हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उन चक्रवर्ती सम्राटों पर सुशोभित होने वाले राजा तो राम जी ही हैं, राज राजेंद्र। राजेंद्रों के ऊपर जो राजते हैं, शोभते हैं, शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे राज राजेंद्र राम कैसे हैं? राजीव लोचन। राजीव माने कमल होता है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं। अब कवियों के पास तो कोई उपमा ही नहीं है, भगवान के नेत्र बड़े विशाल हैं। इतने विशाल नेत्र हैं कि उतने विशाल नेत्र संसार में कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, ना हमने देखे ना आपने देखे, संभव ही नहीं है। कितने बड़े नेत्र हैं जानते हैं? कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, कितने बड़े नेत्र, कर्णांत कर्ण के निकट तक, यहां तक विशाल नेत्र। ऐसा आप लोग नहीं समझना कि बड़े अटपटे लगते होंगे, हैं? यहां तक की आंख कैसी लगेगी, नहीं, वो तो जिस किसी सौभाग्यशाली को इनका स्वप्न में भी इनकी कृपा से अनुभव हुआ हो वही अनुभव कर सकता है, ये वाणी का विषय नहीं है। राम रूप किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन विनुवाणी, गिरा अनयन नयन विनुवाणी। जिन नेत्रों में रूप के आस्वादन की क्षमता है वे नेत्र बोल नहीं सकते, और जिस वाणी में जिह्वा में बोलने की सामर्थ्य है वह जिह्वा देख नहीं सकती। तो कौन वर्णन करे? हमारे ब्रज के महान रसिक भक्त श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, का सो कहो का कौन पतियावे कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। किससे कहूं, क्या कहूं और किन शब्दों में कहूं? जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कि कैसा है तो क्या कहेगा, बोलने की शक्ति तो है ही नहीं। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद लेता है ऐसे ही जिसे एक झलक मिल जाती है वही उस स्वाद का अनुभव कर सकता है, वाणी का विषय नहीं। छोटी आंख नहीं है हमारे सरकार की, बड़ी बड़ी आंख है। हमारे महाराज जी कहते थे कि नंदालय में गोपी बालकृष्ण का दर्शन करने आती हैं तो क्या कहती हैं? जसोदा छोटो सो लाला याके बड़े बड़े नैन। लाला तो नेक्सो है, ठीक है, याकी आंख कितनी बड़ी बड़ी है, याके बड़े बड़े नैन, विशाल नेत्र हैं। करणांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, भगवान की भौं भी यहाँ तक है और भौं की आखिरी कोने तक उनके नेत्र हैं। ऐसे लगता मानो कान को छू गए हैं, ऐसे सुंदर नेत्र हैं, ऐसे राम, सबको आनंद देने वाले, सबको रमण कराने वाले राम, ऐसे जो राज राजेंद्र राजीव लोचन हैं, उनका नाम राम है और यह राम उनका सनातन नाम है। और इस नाम की कितनी महिमा है, बोले नाम कलि काम तरु, यह इनका राम नाम कलयुग में कल्प वृक्ष है। नाम कलि काम तरु सामशाली, दो विशेषण दिए हैं नाम के, एक तो कामतरु कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे कोई भाग्यशाली व्यक्ति पहुंच जाए फिर जो चाहेगा वो चीज उसको सहज मिल जाएगी। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचने वाले जो इच्छा होगी उसकी पूर्ति अवश्य हो जाएगी। पर एक प्रार्थना हम करें कि वो कल्प वृक्ष धरती और स्वर्ग का वैभव भले ही दे दे, वो कल्प वृक्ष ज्ञान नहीं दे सकता, वैराग्य नहीं दे सकता, भगवत प्रेम नहीं दे सकता, संस्कृति के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता, ये देने की सामर्थ्य कल्प वृक्ष में नहीं है। पर श्री रामनाम रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस रामनाम रूपी कल्प वृक्ष में तो क्या देने की सामर्थ्य नहीं, सब कुछ देने की सामर्थ्य। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो नाम महाराज देते ही हैं, पंचम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ प्रेम को तत्काल प्रदान करते हैं, शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग, ये दो काम नाम महाराज एक साथ करते हैं, युगपत करते हैं। हमारी प्रार्थना है केवल और केवल हरि नाम का आश्रय आप लीजिए, दो चीजें आपको अवश्य मिल जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी। बस शर्त यह है ईमानदारी से नाम जप कीजिए, नाम जप आप करेंगे ईमानदारी से तो उसका पहला लाभ होगा शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा और दूसरा लाभ होगा भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो जाएगा। मुक्तावस्था है क्या? आदि शंकराचार्य जी कहते हैं मुक्ति ही कावा विषयात विरक्ति ही, विषयों से वैराग्य का ही नाम मुक्ति है। बंधन क्या है? विषयानुराग ही बंधन है। वो शरीर संसार से वैराग्य हो गया तो मुक्ति तो अपने आप हो गई। जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होता है उतने ही अंश में भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाता है। बड़ी ऊंची बात है। सर्वांश में श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। सर्वांश में जिन्हें शरीर संसार से वैराग्य हो गया है, सर्वांश में उनका परिपूर्ण प्रेम भी भगवान के चरणों में हो जाता है। इसी को सदगुरु श्री कबीरदास जी महाराज ने बड़े अनुपम शब्दों में कहा है, सदुक्कड़ी भाषा में कहा है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाओ, दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। अनुराग प्रकट होते ही संसार के भोगों से ऐसा मन हट जाएगा जैसे बमन से मन हट जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बण भागी। बमन के समान भाग्यशाली नर त्याग देता है। तो इसलिए कवियों पर तो विचारों पर कोई साधन ही नहीं है, अगतिक गति है। इसलिए वो कलि नाम काम तरु राम को ऐसा कह देते हैं, वस्तुतः कल्प वृक्ष भी नाम की समता नहीं कर सकता है। कोटि कोटि कल्प वृक्ष मिलकर जो नहीं दे सकते, वह श्री नाम महाराज राम नाम महाराज अकेले ही प्रदान कर देते। और कैसे हैं नाम महाराज, इनका नाम श्री राम है। जयति राज राजेंद्र राजीव लोचन राम, इनका नाम कलि काम तरु, कलियुग में काम तरु है। जो चाहोगे वो इसी से पूर्ण हो जाएगा। और कैसा है श्याम साली, देखो शाली माने जानते क्या, शाली शाली माने स्वभाव। कितना भयंकर युग है, कितना भयंकर युग है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, कलयुग इतना भयंकर है कि वर्ण धर्म नहीं, नाम मात्र के वर्ण रह गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्योंकि लोग अपने स्वरूप में अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है 48 संस्कार, केवल 16 संस्कार नहीं, 48 संस्कार, 40 और 8 48, 2 कम 50, 48 संस्कार जिसके शास्त्र विधि से संपन्न किए जाते हैं, ऐसा ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न जो जातक है वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। कितने संस्कार, 48 संस्कार। अब विचार करो 48 में कौन कौन से संस्कार हमारे हुए, 16 तो हो नहीं रहे, 48 कहाँ से होंगे। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। ईमानदारी से बताओ, गर्भाधान संस्कार के संबंध में ज्ञान कितने लोगों को है। कथनचित ज्ञान भी है तो शास्त्र की उस मर्यादा का पालन करने वाले कितने लोग हैं। शास्त्र विधि से गर्भाधान संस्कार करने वाले कौन है, भगवान की इच्छा से कहीं कोई बीज रूप में सुरक्षित हो तो पता नहीं, अन्यथा खोजना अशक्य जैसा है। गर्भाधान तो मुहूर्त से नहीं करेंगे और भगवान की आंखों में धूल झोंकने की पूरी तैयारी करेंगे। ज्योतिषी जी से कहेंगे कि तुम पत्रा देख के बताओ कौन से मुहूर्त में ऑपरेशन करावे बच्चे का, पेट से बाहर निकालावे निकलवावे तो बढ़िया कुंडली बने। लो साहब, ये भगवान की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी है। पर आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने भगवान की आंख में धूल झोंकी हो। ऐसे सोचने वाले की आंख में धूल पड़ती है। आपके अपने पुरुषार्थ से अमुक अमुक मुहूर्त में ऑपरेशन करा के बच्चा पैदा कर लेंगे तो उसकी कुंडली बढ़िया बन जाएगी, ये तुम्हारे बस में होता तब क्या नहीं था, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपने गर्भाधान मुहूर्त से नहीं किया तो जन्म का मुहूर्त कहाँ से अच्छा उत्तम होगा, नहीं हो सकता है। कोई संस्कार नहीं हो रहा, गर्भाधान ही नहीं हो रहा है। फिर चलो कोई बात नहीं, गर्भाधान नहीं हुआ तो बालक का जन्म हुआ। जात कर्म संस्कार कितने लोगों के शास्त्र विधि से हो रहे हैं, हो ही नहीं रहे। पुराने जमाने में तो दाई सब करा देती थी, घरों में जाके जहाँ वो प्रसव घर होता था घर में एक घर बना देते थे जिसमें बालक को माताएं जन्म देती हैं और उसी में वो माताएं, उनको सब ज्ञान होता था, वो सब कर देती थी अपने ढंग से। पर लोक की विधि तो हो गई, शास्त्र विधि कहाँ चलेगी। नालोच्छेदन के पहले सूतक नहीं लगता और उस समय दत्तम भवति चाक्षयम्, नांदी श्राद्ध कराना चाहिए, दान पुण्य आदि करना चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, तमाम गृहस्थ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने अपने बालक के जन्म के समय किस किस ने नांदी श्राद्ध किया बताओ। जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ। अब इसके बाद चूड़ाकरण, नामकरण संस्कार भी नहीं। अब गूगल पर ही लोग देख लेते हैं कि कौन सी राशि पड़ी, कौन सा नाम रखें, और वो आधुनिक नाम होना चाहिए, पुराना नाम नहीं होना चाहिए। हीरा लाल, पन्ना लाल, ये नाम धर दो तो लोग भले ही पंडित जी पोथी देख के रख दें, कोई नहीं नाम लेगा हीरा लाल पन्ना लाल, कोई नहीं लेगा। अरे ये तो बहुत पुराना नाम हो गया। एक परिवार में एक बालक का नामकरण का आग्रह महाराज जी से किया कि इस बालक का नाम रखो। महाराज जी बोले कौन से अक्षर पर इसकी राशि आई है, तो कहा पू अक्षर पर आया है। तो महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, इसका नाम पुरुषोत्तम रखो। क्या नाम रखो, पुरुषोत्तम। कितना सुंदर नाम पुरुषोत्तम, भगवान का नाम तो है ये पुरुषों में उत्तम। साल दो साल पीछे उस गांव में गए तो घर के लोग पुरुषोत्तम को पुल्लू कह के पुकारे, पुल्लू। तो हमने महाराज हंसे, हमने महाराज जी से कहा महाराज जी पुल्लू किसका नाम है, महाराज जी देख लो पुरुषोत्तम से पुल्लू हो गए। नाम पुरुषोत्तम रखा पर पुरुषोत्तम नाम अच्छा नहीं रख लगा, लोगों को पुल्लू नाम धर दिया। क्या नाम रखे महाराज, अक्षर क्या आया, बोले शाह तालब्य शकार आया। बोले अच्छा वाह बहुत सुंदर नाम है, शालिग्राम। क्या नाम हो, बोले सल्लू। या सलकू या सल्लू, शालिग्राम के सलकू हो गए। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, पंडित जी और पिताजी तो नाम धरती नहीं, मैयाएं नाम धर देती हैं। बोले इसका नाम पंडित जी के नाम से मिलता जुलता नाम नहीं हो सकता, इसका नाम तो हमारे नाम से मिलता जुलता नाम होगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, नामकरण संस्कार नहीं होता। फिर चूड़ाकरण संस्कार, चोटी रखाने का संस्कार, ये हिंदू मात्र का होना चाहिए। हिंदू मात्र का चूड़ाकरण संस्कार, चोटी रखाना, चूड़ाकरण माने चोटी रखाना। ये मुंडन जो कराया जाता है, झालर उतरवाना, मुंडन कराना और क्या क्या कहते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से नाम लेते हैं। तो चोटी रखाने के लिए ही मुंडन संस्कार होता है। और वो चोटी कौन होती है, जो गर्भ से बाल आते हैं उनकी चोटी होती है। उतने स्थान को छोड़ करके बाकी बाल मुड़ दिए जाते हैं जिससे पता चले ये चोटी है। अब वो मुंडन संस्कार में पूरा मुड़ देते हैं उसको, सीधे मुसलमान बना देते हैं। महाराज क्या किया जाए, चोटी समाप्त। और जब पहली बार में ही उसकी चोटी खत्म कर दी तो उसकी जीवन में चोटी में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कैसे होगी, होगी नहीं श्रद्धा उत्पन्न। गर्भ के जो केश हैं वही चोटी में रहने चाहिए। लेकिन कथनचित किसी के ऐसा नहीं हुआ तो भी उसे चोटी तो रख लेनी चाहिए, चोटी अवश्य रखो। मनु महाराज कहते हैं बिना शिखा और बिना सूत्र के यत करोति न तत् कृतम्, आप जो कुछ कर रहे हैं वो न किए के बराबर है। ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य इन दुजातियों को शिखा सूत्र दोनों धारण करना चाहिए। बाकी हिंदू मात्र को शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए, हिंदू मात्र को चोटी रखानी चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार भी विधि पूर्वक नहीं होता है। और जनेऊ संस्कार की तो ऐसी दुर्दशा है, यज्ञोपवीत संस्कार की, और हम समझते हैं कि ब्रज में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। हाँ, अन्य प्रांतों में तो फिर भी ब्राह्मणों में भी कुछ सुरक्षित है। जमुना पल्ली पार को एक ब्रजवासी, राया के आगे के एक छोटे से गांव को ब्रजवासी, वो सब मलुक में आए तो हमने एक 60-65 साल के वृद्ध को देखा, विप्र परिवार के व्यक्ति को, जनेऊ नहीं, कम से कम 60-65 साल की उम्र होगी। तो हम तो पहचानते थे, सब ब्राह्मण है। हमने कह भाई तुम्हारा जनेऊ नहीं है बाबा, तुम्हारा जनेऊ ना है। तो बाबा कहा बताऊं, मेरो ब्याह ना है भयो। उस वृद्ध ने क्या कहा, मेरो ब्याह ना है भयो। इसका मतलब है ब्याह हो तो जनेऊ है जानते। तो विवाह के समय जनेऊ का नाटक जैसा कर दिया जाता है, भद्र तो करते नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार का भी ये हाल है। विवाह संस्कार वह भी ठीक से नहीं होता। होटलों में कहीं विवाह संस्कार होते हैं, पितृगणों को प्रतीक्षा होती है कि इस कुल की बेटी का विवाह का मंडप घर के आंगन में ब्रह्मस्थान में मंडप बने। जो घर के मानदान होते उनसे गड्ढा खुदवा करके उनसे खंभा गड़वाया जाता है, शास्त्र विधि से उनका नेग होता, उनको दक्षिणा दी जाती है, उस मंडप के नीचे विवाह होता है। और वर को संयम करना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है, बड़ा संयम का काम होता है। और उसे धोती पहननी होती है, भूमि पर शयन करना होता है। इसका मतलब है कि विवाह के पहले ही तप का आरंभ कर दिया जाता है कि तुम मलमूत्र की नाली का कीट बनने के लिए तुमको नहीं भेजा जा रहा है। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, तुम्हारा घर भी तपोवन बन जाए, यह प्रेरणा हमारे संस्कारों में पहले ही दे दी जाती है। इधर उधर का नाटक, फोटो खिंचाने, अब तो भगवान ने बड़ी दया की है। भगवान ने कहा बहुत नाटक कर लिए ब्याह के नाम पर, अब ज्यादा लोग उपस्थित मत हो विवाह, कितने कितने 20 आदमी हैं, 50 आदमी हैं, मरने में 20 और ब्याह में 50 लो सर। एक सज्जन तो हमसे बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए इसी लॉकडाउन के भीतर विवाह हो जाए हमारी बेटी का। हमने कहा क्यों, अच्छे संपन्न आदमी क्यों, बोले खर्च बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। तो जिनसे तय हुआ लड़के वाले बोले कि खर्च वर्च बचाना नहीं है, तुमने जितना खर्च करने का मन बनाया था उतना सीधे नगद या अकाउंट में एक नंबर पे हो तो क्या कहना, एक नंबर न हो तो कैसे भी उतनी राशि पहले हमको दे दो, फिर 50 नहीं 5 ही लोग हम आएंगे जाह करके ले जाएंगे, 50 की जरूरत ही नहीं है, पैसा दे दो हमको, केवल पैसा नहीं हो तो सोना दे दो। ये हालत आपको भटकाने के लिए हम नहीं और ऐसी चीजें हम बोलते भी नहीं है। सूरत शहर में एक सज्जन है, अपने मलुक पीठ से जुड़े हुए हैं, सजावट का काम करते हैं, कुंभ में भी उन्होंने सजावट का काम किया था, योगेश भाई नाम है, योगेश भाई। उन्होंने कहा महाराज जी मेरा सूरत में भी काम, एक ठेका हमको मिला, एक काम मिला, तो मोबाइल पर उसने वीडियो दिखाया, महाराज जैसे स्वर्ग का महल ही यहाँ धरती पर उतर आया हो। मैंने कहा कितनी देर का, बोले महाराज जी 4 करोड़ में ठेका मिला है, विवाह की सजावट का ठेका कितने में, 4 करोड़। मैंने कहा भोजन, बोले भोजन वोजन का हमारा, महाराज केवल सजावट का काम, भोजन का काम दूसरों का, खाने पीने वाला विभाग दूसरों, वो ठेका अलग है, केवल 4 करोड़। कितने दिन, 400 आदमी लगे, 20-25 दिन तक काम चला ग्राउंड में, और 4 घंटे बाद सब उजड़ गया। चलो ठीक है, आप बहुत धनाढ्य हैं, आपने 4 करोड़ रुपए लगाए, अब मुहूर्त से सही पद्धति से विवाह तो हो जाए, तो वो विवाह तो हुआ ही नहीं, न मंडप बना, न शौचाचार का पालन हुआ, न देवाराधन हुआ, और 4 करोड़ रुपए आपने सजावट में खर्च किए, तो और काम में कितना खर्च हुआ होगा, पंडित जी को कितना करोड़ दिया, ऐसे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी ब्राह्मणों को 5,000 भी नहीं देते महाराज, विवाह पढ़ने का 100-150 रुपए देने लिफाफा सो भी नहीं है, 500 रुपए में भी उनके चेहरे दूसरे तरीके के हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि धर्म को सुरक्षित करो। भाई धर्म कैसे सुरक्षित होगा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज अच्छे पढ़े लिखे संस्कृत के पंडित विद्वान ब्राह्मण भी अपने बालकों को संस्कृत कई बार नहीं पढ़ाते हुए देखे जाते, क्यों, क्योंकि वे देखते हैं कि हमने बड़ी गरीबी में, बड़े अभाव में, बड़े तिरस्कार में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, हमारी संतान को ये कष्ट न झेलना पड़े। हैं? काशी जैसे नगरों जहाँ ज्ञानियों की, विद्वानों की नगरी है, वहाँ भी बड़े बड़े विद्वान अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आप ब्राह्मणों का सम्मान करना नहीं जानते। ब्राह्मणों को दिहाड़ी पर मजदूर को जितना लोग देते हैं उतना भी कई बार ब्राह्मण को नहीं देना चाहते, और उपाधि लेना चाहेंगे कि हम ब्राह्मण भक्त हैं। भैया कायवाद के ब्राह्मण भक्त हो, यही कारण है कि शास्त्र मर्यादा का घोर तिरस्कार करने के कारण हमारा जीवन अत्यंत अव्यवस्थित और अत्यंत अशांत होता चला जा रहा है। हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ होती चली जा रही हैं, वो भी स्थिति है। विवाह संस्कार ठीक से नहीं होता। अब एक संस्कार जीवन में सबसे अधिक आवश्यक संस्कार है, सबसे अधिक आवश्यक माने उसके संबंध में हम जितना जोर डालें उतना कम है। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि विधान कराने वाले, उसको ठीक से जानने वाले लोग भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, जिसमें जीव के पारलौकिक कल्याण की बात कही गई है कि वह परलोक में कैसे उसका कल्याण हो, उसकी आत्मा को कैसे शांति मिले। ये संस्कार भी, अंत्येष्टि संस्कार भी लुप्त हो गए। हमने सुना है इस समय तो ये दशा है वैश्विक महामारी के कारण कि मुर्दे जमा कर दिए जाते हैं घर में और उनको टाइम दिया जाता है 3 दिन बाद 4 दिन बाद संस्कार होगा ऐसा। और ये महामारी ऐसी है कि लोग संस्कार में भी नहीं जाते, बस दूर से देख लो क्या किया भगवान जाने, वो संस्कार भी गया। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, सुख तो चाहते हैं पर धर्माचरण करते नहीं। तो हम निवेदन यह कर रहे थे कि भयंकर स्थिति है कलयुग में, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। न तो वर्ण धर्म है, न आश्रम धर्म है, न ही कोई संस्कार ठीक से किसी का हो रहा है। सारी चीजें अशुद्ध हो गईं। धरती को हम विष दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। साग सब्जी फल फूल बड़े उत्तम मानते हैं, लेकिन उनमें भी इतने रासायनिक पदार्थों का, विषैले छिड़कावों का प्रयोग किया जा रहा है कि वो भी खाने योग्य नहीं। सात्विक अन्न वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश के गोमय और गोमूत्र के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए सर्वोत्तम प्रयोग के द्वारा जो उत्पादित अन्न होगा वह सात्विक अन्न होगा, सुंदर अन्न होगा। और उस अन्न को खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी सात्विक होगी। पर आज जो अन्न हम खा रहे हैं वह अन्न भी सात्विक नहीं, अन्न यद्यपि सात्विक है लेकिन उसकी उत्पत्ति सात्विक न होने के कारण वो सात्विक होता हुआ भी तामसी हो गया है। इसलिए अन्न खाने वाले लोग भी तामसी होते चले जा रहे हैं। हमारी तो भगवान से प्रार्थना है, गोमाता से प्रार्थना है, कम से कम जड़खोर गोधाम के आसपास के जितने गांव हैं, ब्रजवासी हैं, उन वे सब प्रेरित हो जाएं और सब गो आधारित कृषि करने लग जाएं। कल भी हमने चर्चा की थी रूमका जी से कि लोग साग सब्जी फल फूल अन्न सब प्रामाणिक रूप से गोबर गोमूत्र के प्रयोग से उपजाने और प्रामाणिक रूप से और लोगों में उसका वितरण किया जाए। क्योंकि किसान के पास समस्या को कर ले तो उसको खरीदे कौन, अधिक मूल्य देकर कौन खरीदे, उसका बिके कैसे, तो इसका बीड़ा एक किसी संस्था को उठाना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि जड़खोर गोधाम की यह संस्था आप सब लोग मिलकर ऐसा कुछ काम करें कि इस पूरे क्षेत्र के किसानों का जीवन सुधर जाए, उनकी स्थिति सुधर जाए, उनके घरों में स्वर्ण युग आ जाए वापस, ये हम चाहते हैं। कितना बड़ा बाजार उपलब्ध है शुद्ध सात्विक वस्तु आहार के लिए कि आप आपूर्ति करते करते थक जाएंगे, आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। बस बात यह है शत प्रतिशत प्रामाणिकता उसमें रहनी चाहिए। सब चीज मिलावटी हो गई है, दूध दही घी सब मिलावटी है, आदमी भी मिलावटी हो गया, वर्ण संकरता आ गई। फसलों के बीज संकर हो गए, सब स्थिति ऐसी है। तो ऐसी अवस्था में जहां वर्ण धर्म समाप्त हो गया, आश्रम धर्म भी शिथिल हो गए, कोई अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई चीज जब पवित्र नहीं बची, ऐसी स्थिति में इस कराल कलिकाल में साधक अपना कैसे कल्याण करे, यह एक प्रश्न है। तो महाराज जी इस प्रश्न का समाधान विनय पत्रिका की इस पंक्ति में गोस्वामी जी कर रहे हैं, श्यामशाली। कलयुग के दोषों का विचार करते जो साधक घबरा गए कि हाय हाय, अब इस भयंकर समय में जब वर्ण धर्म आश्रम धर्म कुछ भी किसी भी अंश में हम अपने आप को दृढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपना कल्याण कैसे करें, तो ऐसे जो व्याकुल घबराए हुए साधक हैं उनको सांत्वना देने वाला नाम है कि भाई चाहे जितना भयंकर युग आ जाए, चाहे जितना मिलावटी युग आ जाए, चाहे जितना पापमय युग आ जाए, यदि तुमने राम नाम का आश्रय ईमानदारी से ले रखा है, हरि नाम का आश्रय ले रखा है, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नाम महाराज ही आपको भव सागर से पार उतार देंगे। अरे पार उतारने की बात तो जाने दीजिए, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। तो श्यामशाली, श्याम माने संतोष, शांति, संतोष, सुख, आश्वासन देने वाला नाम है कि चाहे जितना भयंकर युग आ गया हो, नाम महाराज कहते मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। ऐसा सांत्वना देने वाला, साधकों को परम संतोष देने वाला जिनका नाम है, और कैसे हैं? बोले अनय अम्भोदी कुंभज निशाचर निकर। यहाँ राम जी की उपमाएं बड़ी सुंदर सुंदर, उनके नाम को कामतरु और श्यामशाली कहा गया, और अब अगस्त्य जी की उपमा दे रहे हैं राम जी को। राम जी अगस्त्य ऋषि के समान हैं, अगस्त्य ऋषि के समान हैं राम जी, और ये राक्षस क्या हैं, दैत्य दानव क्या हैं? कहते ये दैत्य दानव जो है ना, वो अनीति के, अन्याय अधर्म अनीति करने वाले दैत्य दानव राक्षस, ये सब खारे समुद्र के समान हैं। इस असुर रूपी अनीति के समुद्र को सुखाने के लिए श्री रघुनाथ जी अगस्त जी के समान हैं। अगस्त जी की उपमा क्यों दी? दो भाव हैं, एक तो ये बताया कि इन ऋषि मुनि ब्राह्मणों को संतों को भगवत रूप मानो। दूसरा भाव ये है कि समुद्र को सोखने में अगस्त जी को कोई बहुत अधिक श्रम नहीं करना पड़ा। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई, कुछ असुर बच गए थे, वे माया से जल को बांधकर समुद्र के भीतर निवास करने लग गए। उन्होंने नगर बना लिया समुद्र के भीतर, वहीं रहते थे वो, और रात्रि में समुद्र के बाहर निकलते तो समुद्र के तट प्रांतों में जितने ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम होते सबको सफाचित कर जाते, सबको खा जाते, नगर के नगर उजाड़ देते। हाहाकार मच गया, स्वाहाकार सुधाकार वशटकार नहीं सुनाई पड़ने लग गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी महाराज धर्म का लोप हो रहा है, यज्ञ संस्कृति वैदिक संस्कृति उसका लोप हो रहा है, आप कृपा करके रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा महर्षि अगस्त जी के पास चले जाओ, वो समाधान करेंगे, क्योंकि असुर समुद्र में छिपे हुए हैं, समुद्र खाली हो तो उनको मारा जा सकता है, वो इतने बड़े समुद्र में कहाँ खोजे, कैसे खोजे। अगस्त जी के पास गए, बोले महाराज समुद्र को खाली करना है। पहले समुद्र खारा नहीं था, पहले मीठा ही था, मीठा जल था समुद्र का, पहले ब्राह्मणों के श्राप से खारी हो गया। अगस्त जी के पास क्यों बोले पानी समुद्र को सुखाने के लिए, चलो एक कथा और सुना देते हैं। एक बार भगवान शिव ने संत सेवा की, ऋषि मुनि ब्राह्मणों की सेवा की बड़ी महिमा का वर्णन किया, कहा किसी पवित्र ऋषि को महात्मा को संत को जिमा दो तो उसकी बड़ी भारी महिमा है। एक मुट्ठी अन्न वैष्णव रूपी, वैष्णव के मुख रूपी अग्नि में जो विधि पूर्वक आह्वन करता है अर्थात एक मुट्ठी अन्न भी खिलाता है, तदन्नम मेरुणा तुल्यम वर्धते दिने दिने, वो सुमेरु के समान होकर के मिलता है, प्रतिदिन उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है। इसलिए महाराज साधु सेवा जरूर करनी चाहिए। पार्वती जी बोले कोई बढ़िया सा महात्मा जो ठीक ठाक तृप्त होके खाता हो, अच्छी खुराक हो, उसका न्योता दो, आपने इतनी महिमा सुनाई ब्राह्मण जिमाने की, संतों को जिमाने की, तुम जिमाएंगे। भगवान शंकर हंसकर बोले कि बस प्रसन्नता ही व्यक्त कर लो, सुन लो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। नहीं नहीं महाराज जरूर, कम खाने वाले को न्योता नहीं देना चाहिए। भंडारी की चिट्ठी आई, ब्यारू की चिट्ठी थी, सुदामा कुटी की बात है, दूध जलेबी पूड़ी साग ये सब था। एक ब्रजवासी भगत था, सेठ था, उसी के घर में था, तो कुछ साधु गए तो पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने, हम बालक थे तो हमको भी भेजा, बोले आप चले जाओ, हमको भी चिट्ठी दे दी। अब ये भी चिट्ठी में जाते बाते नहीं थे, लेकिन महाराज जी ने दिया तो चले गए। लौट के आए तो पूछा हमसे कि तो दक्षिणा भी समय बहुत कम मिलती थी, आठ आना चार आना एक रुपया दो रुपया ऐसा मिलता था, एक रुपये मिल गया तो बहुत बड़ी दक्षिणा हो गई, वहाँ दो रुपये दक्षिणा थी। तो महाराज जी ने पूछा क्या क्या रसोई थी, हमने कही दूध और जलेबी और पूड़ी साग। अच्छा कितनी जलेबी खाई, तो हमने कहा दो जलेबी, तो मुंह बिगाड़ के बोले कि अरे राम राम, किसी साधु को चिट्ठी देते तो बढ़िया, कम से कम प्रेम से खाता, चिट्ठी बिगाड़ दिया तुमने, चिट्ठी बिगाड़ दिया। हमने महाराज जी को सुना, महाराज जी बड़े महाराज जी ऐसा बोल रहे थे, बोला ठीक कह रहे थे, कम खाने वाले को न्योता नहीं देना चाहिए, बढ़िया से खाए उसको निमंत्रण देना चाहिए। एक से एक खुराक वाले लोग होते हैं महाराज। एक महात्मा आए, खास चौक में भंडारा था, महाराज जी बड़े कड़े थे, पहाड़ी बाबा महाराज, महाराज जी हल्ला मचा रहे थे, बिना चिट्ठी के कोई नहीं आना, महाराज कोई बिना चिट्ठी का बैठा हो तो प्रसाद पा जाओ, दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी, ऐसे महाराज जी बोल रहे। एक महात्मा बोले, ऐसे विशाल काय महात्मा, सांवला वर्ण था, खूब लंबे चौड़े रामानंदी तिलक लगाए हुए थे, बाबा हम पे चिट्ठी ना आए। महाराज जी बोले, चिट्ठी नहीं तो भाषा से लगता तो कोई ब्रजवासी संत, बाबा हम पे चिट्ठी ना आए। महाराज बोले, चलो कोई बात नहीं, चिट्ठी नहीं है महात्मा, प्रसाद पाओ, दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं बोला, बैठ गया पंगत में। खीर मालपुआ की रसोई थी, एक पंगत उठ गई, दो पंगत उठ गई, तीन पंगत उठे नहीं महात्मा, बड़ा कटोरा भर दो खीर और धर दो पूरे मालपुआ, बीच बीच में थोड़ा साग तो स्वाद बदलने के लिए ले खाली, खीर और पुआ, खीर और पुआ, तीन पंगत तक जीवा महाराज। महाराज जी बड़े खुश हुए, हाँ आज बहुत समय के बाद एक महात्मा आया, बढ़िया से पाने वाला, हम अनुमान है कोई नाप तोल तो नहीं, कम से कम एक बाल्टी या आधी बाल्टी तो खीर पी गया होगा, और कम से कम 50 मालपुआ, इससे कम नहीं। अब महाराज बोले, अब तो पूरन हो गया, अब उठ जाओ। बोले, महाराज हम उठेंगे नहीं। क्यों? कहते आपका नियम कि बिना चिट्ठी के आप दक्षिणा नहीं देते, वो हमारा नियम है कि बिना दक्षिणा लिए हम उठते ही नहीं, हम जहाँ बैठ जाते पंगत में, भंडारे की पंगत में, वहाँ दक्षिणा मिले तभी हम उठते नहीं, तो उठते नहीं। महाराज जी तो बहुत गुस्सा, चलक बकबक करता है, कहाँ से आ गया अड़िया खड़िया। बोले, कुछ कहो महाराज, हम तो हमारा नियम है, हम उठेंगे नहीं। महाराज बोले, यहाँ धुलाई होनी है। बोले, धुलाई कर लो, हम उठेंगे नहीं। तो कुआ है अभी भी, महाराज जी विद्यार्थियों से बोले, पानी खेच, पानी डालो, इसको पानी डालो, आज्ञाकारी थे महाराज, उनकी आज्ञा तो सबको माननी ही थी। कुआ से पानी खींच के महात्मा पर पानी छोड़ा। बोले, वाह खूब गर्मी आ रही बाबा, तरी आ गई, 10-5 बाल्टी और डाल दो, पर उठेंगे हम तभी जब भेंट दक्षिणा मिलेगी। अब महाराज जी ठंडे पड़ गए। अरे भाई, देव देव दक्षिणा, देव दक्षिणा, देव, पुरानी बात, 5 रुपए दक्षिणा थी। बोला, महाराज तीन पंगत में जी में और इतने बाल्टी से फिर 5 रुपया दक्षिणा, अरे डबल तो दो। तो महाराज जी ने 10 रुपया दिया उसको, हंसते हुए 10 रुपया दिया। फिर बोला, महाराज ये गीला कपड़ा निचुड़ रहा है और पानी टपकते भाई जाए, कोई कहाँ से आए। बोले, खाकचोक वाले बाबा ने पानी डरवायो, आपकी बदनामी होगी, एक अचला और मिल जा तो है तेरी जहरे तेरी, ले ले अचला, ले ले अचला दे। तो ये लीला तो हमारे आंखों के सामने घटी हुई लीला है, पर महाराज जी इसकी याद करके बड़े हंसते थे। बोले, बड़ा बढ़िया बढ़िया महात्मा आया है। तो अच्छी खुराक वालों को जिमाने में भी मन लगता है, और थोड़ा बहुत खाओ तो ठीक नहीं, बढ़िया से खिलाना चाहिए, बढ़िया से पाना चाहिए। इसलिए कम खाने वाले को परोसने के लिए कभी खड़ा नहीं करना चाहिए, जो बढ़िया से खूब स्वयं खाता हो उसी को खिलाने के लिए खड़ा करो। अब खुद ही मरम मुर्दा जैसा है, कुछ खाता ही नहीं है, उबला हुआ खाता, दूसरे को ठीक से खिलाएगा ही नहीं। इसलिए भीमसेन को भगवान ने राजसूय यज्ञ में परोसने की सेवा इसलिए उनको दी थी, उनकी खुराक अच्छी तो कितना भी कम परसेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, खूब ज्यादा ज्यादा परसें, ज्यादा ज्यादा लोग पावे ऐसा। तो अगस्त जी महाराज का न्योता भगवान शिव ने कर दिया। पार्वती जी का ज्यादा आग्रह देखा, बोले जिसकी अच्छी खुराक हो ऐसे महात्मा को न्योता दो। शंकर जी हंसने लगे, बोले इनकी श्रद्धा ही हम पूरी कर देते हैं। तो अगस्त जी को निमंत्रण दिया, महाराज कैलाश में आपका निमंत्रण है, आप भगवती अन्नपूर्णा परांबा जगदम्बा अन्नपूर्णा न्योता दे रही हो तो क्या कहना। अगस्त जी महाराज खाने लग गए, सखियों के साथ परोसते परोसते बनाते बनाते खिलाते खिलाते कितना खा गए कोई अन्न का हिसाब किताब ही नहीं। अन्नपूर्णा जी को भला क्या कमी, इतना खिलाया अगस्त जी उठे ही नहीं, भूख बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई। अंत में पार्वती जी घबरा गई, अन्नपूर्णा जी घबरा गई, अब क्या किया जाए। अगस्त जी को क्योंकि जब तक ब्राह्मण साधु तृप्त न हो तब तक परोसते रहना चाहिए, वो कह दे महापूरन तब बंद करो, तो महापूरन तो ये बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो लाओ लाओ लाओ, अब क्या किया जाए। बीच में उठाएंगे तो भी अपराध लगेगा। भगवान बोले भाई तुम ही कह रहे थे संत सेवा करेंगे, तो बुलाया महात्मा को, एक को जुमा नहीं पाई, कैसे जुमाओगी सबको। तब भगवान की याद करी पार्वती जी ने, तो भगवान नारायण एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आ गए, पलाश दंड लेके आ गए, भवित भिक्षाम में दे ही। सुंदर बटुक ब्रह्मचारी को देखकर अन्नपूर्णा जी को बड़ी दया आई, आओ आओ बटुक जी ले यहीं बैठ के पालो, बैठ जाओ यहीं भिक्षा कर लो यहीं पालो। भगवान बैठ गए अगस्त जी के बगल में, और बैठ करके ठाकुर जी तो बालक बन के तो गयी थे, दो चार ग्रास खाया, इतने में डकार लेकर तुरंत आचमन कर लिया। अब ब्राह्मण पंगत कर रहा हो दूसरा कोई आचमन कर ले तो बचा हुआ उच्छिष्ट हो जाता है। अगस्त जी की त्योरी चढ़ी, ए बटुक आकर बगल में पीछे आके बैठा और दो ग्रास खा के उठ गया, डकार ले लिया, आचमन कर लिया। बटुक जी बोले पेट भर गया तो क्या करते महाराज, आप तो लाल पीले क्यों हो रहे हैं, अब मुझे भी आचमन करना पड़ेगा। आचमन कर लिया अगस्त जी ने, तृप्त हो गए, अब जल पिलाओ, कितना खाया है तो पानी कितना पिएंगे। भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी रहती, गंगा जी भी घबरा गई, बोले हम तृप्त तो कर देंगे पर सूख जाएगी हमारी धारा, महात्मा की प्यास नहीं बुझेगी। तब उसी समय भगवान शिव ने कहा कि भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए, आप अपने आश्रम पधारो, देवता आपको जल पीने का न्योता लेके आएंगे। देवता आए, बोले महाराज समुद्र को पीना है, समुद्र खाली करना, बोले अभी खाली करता हूँ समुद्र। जैसे ही समुद्र के निकट अगस्त जी गए और तीन चुल्लू में पूरे समुद्र को पी, समुद्र को खाली कर दिया। यह सब तप बल से हुआ, ऋषियों की अचिंत्य शक्ति से हुआ, इसलिए मन में शंका संदेह नहीं करना चाहिए। चलो अगस्त जी की बात तो पुराणों में लिखी है, ब्रज के एक गांव की सत्य घटना हम आपको सुनाते हैं। जमुनापल्ली पार ब्रज में एक गांव है छोटा सा रुदायन, जहाँ हमारे ठाकुर जी का मंदिर है, राधा गोपाल जी ठाकुर जी वहाँ विराजे हैं। वहाँ की परंपरा में बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए, एक महात्मा थे, उनका नाम तो कुछ और था पर वो नाम तो प्रसिद्ध नहीं था, लोग मस्ता बाबा कहते थे, मस्तराम बाबा। तो मस्तराम लंबा पड़ता तो ब्रजवासी कहते मस्ता बाबा, मस्ता बाबा। मस्तराम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे, गैया चराते रहते थे, आश्रम की गैया चराते थे, दिन भर गैया चराते थे, न्यार काटना गैया चराना गौ सेवा ही करते थे, राम नाम का हरनिश जप करते रहते थे। तो मस्ता बाबा जा रहे थे गैया लेके, राधा गोपाल जी की गैया लेके जा रहे थे, और उसी समय महाराज जी एक बहुत बड़ा पहलवान था, जाट परिवार का जन्म था, अंग्रेजी शासन की बात है, उस समय बड़ा प्रसिद्ध पहलवान था वो। तो ठंड का समय, पूस का महीना, कोहरा पड़ रहा था, वो महाराज गैया लेके जा रहे थे, और वो मालिश वालिश करके जोर करके अखाड़े में कुआ पर नहा रहा था पहलवान। तो बोला, हे मस्ता बाबा। हाँ भैया, क्या बात है? हे बाबा, बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, प्यास लग रही है, तू पानी पी ले। वो तो व्यंग में कह रहा था कि पूस का महीना है, ठंड पड़ रही है। अरे बाबा, बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, गर्मी लग रही हुई, तो प्यास लगी, ले पानी पी ले। मस्ता बाबा को मस्ती आ गई, बोले अच्छा, इसको अपने शरीर का बड़ा अहंकार है पानी पीने की। बोले भैया, तू मुझे पानी ना पिवाए पावेगो? नहाए बाबा, कैसे नहाए, तू कितने पानी पियोगे? पी तो ले, लाला बाल्टी गिनियो, कितने बाल्टी पी। बस ओक लगा के बाबा झुक गए, और वो पहलवान कुआ से बाल्टी भर भर के खींच करके पिलाने लग गया। पूस के महीना में मस्तराम बाबा 1200 बाल्टी पानी पी गए। कितना? 1200 बाल्टी। और जो पहलवान था उसके ये भुजाएं भर गईं, और महाराज हाथ लाल पड़ गए, पसीना पसीना हो गया। बोले बाबा, कुआ सूख चले और कितने पियोगे हो, और कितने पानी पीवेगो? तो मस्ता बाबा बोले, लाला अगस्त जी हमारे पुरखा है, तीन चुल्लू में समुद्र पुगे, कुआ कौन कौन खेत की मूली है, हैं? कुआ कौन सी, कुआ की कौन कहे, हमारे पुरखा तो समुद्र पी गए। चरणों में पड़ गया महाराज जी, चरणों में पड़ गया। बोले अब किसी साधु से मजाक नहीं करना। और हंसकर बोले, देख बच्चा, हम ब्रजवासी को कष्ट नहीं देते हैं क्या? बोले तुम्हारा अमुक खेत में पानी की जरूरत थी, देखो वो सिंच गया, तो वहां जाकर वो कई कोस दूर था महाराज जी, वो पहलवान गया तो देखा उतना खेत सिंचा हुआ है, तो यहाँ पानी पी रहे थे, वहाँ खेत सिंच रहा था। ऐसे सिद्ध से नहीं तो 1200 बाल्टी तो कहाँ पेट में अटे महाराज। विलक्षण बातें संतों की होती हैं। तो अगस्त जी महाराज तीन चुल्लू में समुद्र पी गए। ऐसे ही जैसे समुद्र पीने में अगस्त जी को कोई श्रम नहीं हुआ, ऐसे ही अनीति के समुद्र जो राक्षस हैं, उनको पीने में, उनको समाप्त करने में राम जी को कोई श्रम नहीं करना पड़ा। निशाचर निकर तिमिर घन घोर खर किरण माली। ये निशाचरों का जो समूह है वही था भयंकर अंधकार, घनघोर अंधकार, और उस घनघोर अंधकार को दूर करने में जो प्रचंड सूर्य के समान है, खर किरण माली, प्रचंड सूर्य अपने प्रकाश से उदित हो जाए आकाश में, तो चाहे जितना अंधकार हो वो अंधकार विदा हो जाएगा। इसका मतलब निशाचर रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान है, सूर्य है। जयति मुनि देव नरदेव दशरथ के, देव मुनि बन्य किय अवधवासी। जयति नरदेव, हे रामचंद्र जी आपकी जय हो। ऋषि मुनि देवता उनके स्वामी, ऋषियों के भी, देवताओं के भी, मुनियों के भी स्वामी कौन? बोले दशरथ सूनु, दशरथ नंदन श्री राम। हे दशरथ नंदन श्री राम, आप मनुष्यों के, देवताओं के, मुनियों के, सबके स्वामी हैं, सबके आराध्य उपास्य हैं, आपकी महिमा कितनी है। कहते देव मुनि बंद्य किय अवधवासी, आपने ऐसी कृपा अयोध्या वासियों पर कर दी कि अयोध्या वासी देवताओं के, ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा भी वंदनीय हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। संसार के जितने राजा हैं, अब तक जितने चक्रवर्ती सम्राट भये हैं, उनका राज्याभिषेक होने पर राजा लोग ही भेंट अर्पित करते हैं, पर राम जी जब चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विराजे तो देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, इंद्रादि देवताओं ने भी आकर भेंट अर्पित की, आपने स्वीकार की, अपने राजा के रूप में सबने राम जी को स्वीकार किया, इसलिए राज राजेंद्र राम जी को कहा गया। राजाधिराज राज राज कुबेर जी को कहा जाता है, और कुबेर रावण का वध करके कुबेर का पुष्प विमान राम जी ने दे दिया, इसलिए उनको राज राजेंद्र कहा गया। अभी जो हम बात कह रहे थे कि हे राम जी, आपने अयोध्या वासियों को देवता और मुनियों के लिए भी वंदनीय बना दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में क्या कह रहे हैं, बंदों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्यावासी देवताओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा भी वंदनीय क्यों हो गए। बोले इसलिए वंदनीय हो गए क्योंकि राम जी के सारे सद्गुण राम जी की प्रजा में आ गए। यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होता है प्रजा भी वैसी ही हो जाती है, धर्मात्मा राजा की प्रजा भी धर्मनिष्ठ हो जाती है। राम जी के राज्य में सभी धर्मात्मा थे, सभी गुणज्ञ थे, सभी सुलक्षण युक्त थे, सभी छल कपट से शून्य थे और सभी एक पत्नी व्रत थे, सभी राम भक्ति निरत थे। ये राम जी के राज्य की महिमा। तो देवताओं को लगता था कि जो लक्षण जो गुण अवध वासियों में है, वो गुण वो लक्षण हमारे में भी नहीं है, इसलिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी उनका वंदन करते थे, पूछते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जेहि सुख लागि पुरारि अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी उमा अवध अवधपुरी नर नारी तेहि सुखमह संतत मगन उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप। सब कृतार्थ रूप हैं। ऐसे भगवान श्री राम हैं। और कैसे हैं? लोकनायक कोक शोक संकट समन भानुकुल कमल कानन विकासी। ये लोकनायक कौन है? लोकनायक, लोक माने केवल भूलोक नहीं, पूरा भुवन कोष, ब्रह्मांड के अधिपति कौन कौन हैं? रवि सूर्य लोकनायक हैं, शशि चंद्रमा, वायु वरुण कुबेर अग्नि यम इंद्र, ये आठ लोकपाल, इनको लोकनायक कहा गया। भगवान सूर्य दक्षिण पश्चिम के मालिक हैं, चंद्रमा उत्तर पूर्व के मालिक हैं, पवनदेव उत्तर पश्चिम के मालिक हैं, वरुण पश्चिम के, कुबेर उत्तर के, अग्निदेव दक्षिण पूर्व के, यमराज दक्षिण के, इंद्र पूर्व दिशा के लोकपाल हैं। काल को भी कहा गया। रावण ने लोकपालों का ऐश्वर्य छीन लिया था। ऐश्वर्य विरहित जो लोकपाल हैं, आठों लोकपाल, वे बड़े दुखी थे, उनको शोक था। रावण के भय के मारे इधर उधर भटक रहे थे बेचारे। कितना प्रचंड प्रताप था रावण का, गोस्वामी जी ने लिखा है, रावण आवत सुनेउ सकोहा देवन तके मेरु गिरि खोहा। क्रोध पूर्वक रावण आ रहा है, देखते ही देवता भागकर मंद मेरु पर्वत की गुफाओं में घुस गए, छिप गए। तो लोकनायक कोक शोक संकट समन, लोकनायक जो लोकपाल हैं, वे कोक माने चक्रवाक के समान थे, चकवा चकवी के समान थे। अब कोक का शोक कैसे दूर होगा? जब सूर्य उदित होंगे तब कोक का शोक दूर होगा, चक्रवाक का शोक दूर होगा, क्योंकि चकवा चकवी रात में बिछुड़ जाते हैं, सूर्योदय होने पर मिल जाते हैं। तो ये लोकनायक जो आठ लोकपाल हैं, रावण ने इनका ऐश्वर्य छीन लिया था, तो बड़े शोकाकुल थे। ये शोकाकुल कोक के समान थे। और जब दशरथ नंदन के रूप में श्री राम रूपी सूर्य का उदय सूर्य वंश में हुआ, तो उनका शोक दूर हो गया। और भानुकुल, सूर्य नारायण का वंश, सूर्य नारायण का कुल कमल के समान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस समय सूर्यवंशी राजा बहुत थे, क्योंकि अकेले इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हैं, 100 शाखाएं चली हैं। तो धरती पर सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा बहुत थे, लेकिन सबके हृदय कमल बंद पड़े थे रावण के अत्याचारों से। श्री राम रूपी सूर्य का उदय होते ही भानुकुल के जो हृदय कमल बंद पड़े थे, वे सबके सब खिल गए। इसलिए भानुकुल कमल कानन विकासी, भानुकुल कमल का, कमल कानन जो कमल बगीचा है, उसको विकसित करने वाले सूर्य श्री राम जी को कहा राम जी के एक पूर्वज थे उनका नाम था राजर्षि अनरण्य। वे अपने पुत्र को राजा बना करके अनरण्य जी जंगल में तपस्या करने जा रहे थे क्योंकि बार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम सूर्यवंशी राजाओं के लिए कहा गया। वृद्धावस्था में मनोवृत्ति धारण करते हैं और योग के द्वारा देह का त्याग करते हैं। तो अनरण्य महाराज तपस्या करने जा रहे थे उसी समय रावण ने आपको ललकारा। आपने कहा कि यद्यपि मैंने बन जाने का निश्चय कर लिया है और तू भले ही अधम ही सही असुर ही सही पर है तो ब्राह्मण, मैं ब्राह्मणों को पूजनीय मानता हूँ, इसलिए तेरे द्वंद युद्ध की याचना करने पर भी मैं तुझसे युद्ध नहीं कर सकता। बलपूर्वक अटक गया अनरण्य से, नहीं हमसे तो लड़ो। तब अनरण्य ने युद्ध किया और जब युद्ध से इसने देखा कि हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो धोखे से एक थप्पड़ का प्रहार अनरण्य पर किया। वृद्ध शरीर था, दुर्बल थे, रावण की एक थप्पड़ खाकर वे रथ से नीचे गिर गए और उनका उनके प्राण निकलने के लिए छटपटाने लगे। उस समय उन्होंने कहा, रे दुष्ट, अन्याय पूर्वक धोखे से तूने मेरे ऊपर वार किया है, मैं तो अब ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ, लेकिन मैं श्राप देता हूँ, मेरे ही वंश में प्रभु अवतार लेंगे और उनके हाथ से तू मारा जाएगा, मेरे वंशज के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। तो अनरण्य महाराज के बाद भानु कुल के जो राजा थे उनके कमल बंद थे। यही कारण था, देखो बहुत ध्यान से सुने, यही कारण था कि यद्यपि दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे लेकिन रावण ने अपनी चौकियां भारतवर्ष में भी घुसा दी थी। इधर जनस्थान महाराष्ट्र में नासिक तक उसकी चौकियां बन गई थी, इधर पूरब में बक्सर तक उसकी चौकियां, तारका सुबाहु मारीच, तो अपने पैर फैलाना सब जगह रावण ने आरंभ कर दिए थे। पर दशरथ जी क्यों नहीं अटके? क्योंकि अनरण्य की घटना सबको पता थी। बोले कोई बात नहीं, अब दुष्ट है, रहने दो, उपेक्षा करते रहे। भगवान श्री राम के प्रकट होते ही भानुकुल कमल विकसित हो गया। ऐसे श्री राम जी हैं, जयति श्रृंगार रस ताम रस दाम दुति देह गुण गेह विश्वोपकारी सकल सौभाग्य सौंदर्य सुषमा रूप मनोभव कोटि गर्वापहारी। हे प्रभो आपकी जय हो, हे श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। आप तो श्रृंगार रस के सरोवर हो, ताम रस दाम दुति, नील कमल के समान आपकी अंग कांति है, श्याम ताम रस दाम शरीरम। भगवान श्री राम के श्रीअंग की शोभा कैसी है, ऐसे लगता है मानो मूर्तिमान श्रृंगार रस का अगाध सरोवर ही हो, और उस श्रृंगार रस के सरोवर में नील कमल खिला हो, ऐसी राम जी की अंग कांति है। नील सरोरोह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि शतकाम। ऐसा लगता है कि श्रृंगार रस का अगाध सरोवर है, उस श्रृंगार रस रूपी सरोवर से उत्पन्न कमलों का समूह, उन कमल समूहों की कांति एकत्रित होने पर जैसी हो सकती है होती है, वैसी श्याम कांति आपके श्री अंग की है। श्रृंगार रस को समस्त रसों का राजा कहा गया, इसलिए श्रृंगार रस का एक नाम रसराज भी है। रसराज रसों का राजा। और वो श्रृंगार रस का वर्ण कैसा है? श्रृंगार रस का वर्ण है श्याम। इसलिए जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद में कहा, श्रृंगार सखी मूर्ति मानव मधौ मुग्धो हरि क्रीडति। राधा रानी कहती हैं, री सखी, लगता है श्याम सुंदर के रूप में मूर्तिमान श्रृंगार ही खेल रहा हो, श्रृंगार रस ही खेल रहा हो। श्याम वर्ण है, श्यामो भवति श्रृंगार, ऐसी सुंदर शोभा है। गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा, लोयन नील सरोज से भ्रू पर मस बिंदु विराज, जनु विधु मुख छवि अमी को रक्षक राखे रसराज, शोभा सागर राम लला। इस पद में शोभा सागर राम लला, इनको शोभा का सागर कहा गया। चंद्रमा के समान राम जी का मुखारबिंद है, और उस चंद्रमा की रक्षा करने के लिए भगवान की जो भौहें हैं ना, भौहों के बीच में एक बड़ी विचित्र बात है, राम जी के भौहों के बीच में एक काला तिल भी है चमकता हुआ, यहाँ बीच में एक काला तिल भी है। वो मसी बिंदु क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो जो काला तिल है ना, वही तो रसराज है, वही श्रृंगार रसराज है, जो काला तिल है। तो उस काले तिल को रसराज को मसी बिंदु की उपमा दी है। बहुत से लोग तिलक लगाते हैं, बड़ा सुंदर श्री लगाएंगे, बढ़िया सुंदर तिलक लगाएंगे, श्री के नीचे एक छोटी सी काली बिंदी रख लेंगे। क्यों रखते भाई? कहते अच्छी लगती है, लगता है राम जी की वो बिंदी देख के ही लोगों ने बिंदी धरना शुरू कर दी होगी। राम जी बिंदी रखते नहीं है, उनके तो स्वाभाविक यहाँ तिल बना हुआ है, उसकी बड़ी सुंदर शोभा होती है। ऐसे सुंदर श्री रघुनाथ जी कैसे हैं? मनोभव कोटि गर्वापहारी, संपूर्ण सौभाग्य सौंदर्य और शोभा के स्वरूप हैं, और करोड़ों करोड़ों कामदेव के मन का मथन करने वाले हैं, मर्दन करने वाले हैं, ऐसे हैं। और कैसे हैं? जयति सुभग सारंग सुनिखंग सायक शक्ति, चारु चर महासी बर बर्म धारी। प्रायः जो बहुत कोमल, बड़े रसिक, बड़े लावण्य वाले होते हैं वो बहुत कठोर नहीं होते, वीर नहीं होते, पर इतने सुंदर इतने सुकोमल होते हुए भी रघुनाथ जी वे कैसे हैं? विशाल सारंग नाम का धनुष उनके कंधे पर शोभायमान हो रहा है और अक्षय तरकस जिसके बाण कभी समाप्त होते नहीं ऐसा तरकस कंधे पर शोभायमान हो रहा है। ढाल तलवार और कवच धारण किए हुए हैं ऐसे योद्धा के स्वरूप में, माने इतने सुंदर इतने मधुर होते हुए लगता है श्रृंगार और वीर रथ दोनों एक साथ मूर्तिमंत होकर राम जी के रूप में आ गया हो ऐसी उनकी शोभा है। धर्म धुर धीर रघुवीर भुजबल अतुल, धर्म धुरी को धारण करने वाले हैं बड़े धीर हैं ऐसे रघुवीर, उनकी भुजाओं में अतुल बल है। और हेलया दलित भू भार भारी, हेलया माने है उपेक्षा पूर्वक, ऐसे ही सहज भाव से ही उन्होंने असुरों का राक्षसों का संहार कर दिया। जयति कल धूत मणि मुकुट कुंडल तिलक झलक भलि भाल विधु बदन शोभा, हे श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। मणियों से झलमलाता मुकुट आपके शीश पर विराजमान है, कुंडलों की चमक बड़ी अद्भुत है, कपोलों को छू रही है। तिलक झलक भली भाल, तिलक झलक बड़ी सुंदर शोभा हो रही है तिलक की। देखो तिलक जैसे तैसे नहीं लगाना चाहिए, तिलक खूब सुंदर से लगाना चाहिए, क्योंकि तिलक झलक लिखा हुआ है, झलमला रहा है, शोभा हो रही है तिलक की। भली भाली, भली प्रकार से भाल पर तिलक की रचना की गई है। सुंदर केसर युक्त चंदन की खौर काढ़ी गई है, ऐसी सुंदर शोभा राम जी की हो रही है। और विधु बदन शोभा, पूर्ण चंद्र के समान मुखारविंद मुख चंद्र की शोभा हो रही है। भगवान श्री राम के श्रीअंग पर जितने आभूषण हैं, वस्त्र हैं, वो सब दिव्य हैं, अर्थात प्रकृति जगत के पदार्थ नहीं है, भगवान के नित्य मुक्त पार्षद ही भगवान के श्रीअंग पर वस्त्राभूषणों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, कहते ऐसे मणि मुकुट कुंडल धारण करने वाले सुंदर तिलक वाले, झलमलाते तिलक वाले और सुंदर दिव्य वस्त्राभूषण धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो कल्याण का भाजन न बन गया हो। अर्थात ऐसे राम जी का जो ध्यान करता है वो तो कल्याण का पात्र बन जाता है, कल्याण का भाजन बन जाता है। जयति भरत सौमित्र शत्रुघ्न सेवित, हे श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। आप भरत जी के द्वारा सेवित हैं, सौमित्री माने लक्ष्मण जी के द्वारा सेवित हैं और शत्रुघ्न जी के द्वारा आप सेवित हैं। सचिव सेवक सुखद, आप सुमुख हैं, सचिव और सेवक सबको सुख देने वाले हैं। सर्वदाता, सर्वदाता राम जी को तुलसीदास जी महाराज ने सर्वदाता कहा। सर्वदाता का अर्थ है सर्वस्व दे देने वाला, राम जी के जैसा सर्वदाता और कोई दूसरा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक भी देगा तो अपने आप को तो नहीं देगा, पर राम जी इतने उदार हैं कि अपने निष्काम भक्तों के भक्ति पर अपने आप को भी लुटा देते हैं, अपने आप को भी दे डालते हैं, ऐसे भगवान श्री राम हैं। और स्वभाव कैसा है, अधम आरत दीन पापतित पातक पीन, जो अत्यंत अधम है, आर्त है, दीन है, पतित है, पाप करते करते पीन माने मोटे हो गए हैं, पाप के पुंज बन चुके हैं, ऐसे पापिष्ट से पापिष्ट प्राणी भी सकृत नतमात्र कही, सकृत प्रणाम किए अपनाई, एक बार प्रणाम करके कहे पाही माम, बस इतने से ही आप उनको अंगीकार कर लेते हैं, ऐसी आपकी महिमा है, आप शरणागत वत्सल हैं। जयति जय भुवन दस चारि जस जग मगत, इसलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। जयति जय भुवन दस चारि जस जग मगत, हे रामचंद्र जी आपकी जय हो, आपका जस केवल अयोध्या में हो ऐसा नहीं, धरती पर हो ऐसा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में आपका यश व्याप्त है। रावण वध तो ब्रह्मांड भर में विख्यात था ही, आपने अपने स्वभाव से धर्म को चारों चरणों से त्रेता युग में भी परिपूर्ण कर दिया, त्रेता भई कृतयुग के करनी, त्रेता को सतयुग बना दिया, इसलिए आपके जैसा राज्य सृष्टि में न पहले किसी का हुआ न आगे होगा। आज भी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। ऐसे हे श्री राम जी, बार बार नारद मुनि आवई चरित पुनीत राम के गावई, नित नव चरित देखी मुनि जाही, ब्रह्मलोक सब कथा कहाही। यहाँ चरित्र देखकर नारद जी जाते हैं, ब्रह्मलोक में सुनाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में राम जी का जस जगमगा रहा है। पुण्यमय धन्य जय राम राजा, ऐसा पुण्यमय जो चरित्र है, जीवों को धन्याति धन्य बनाने वाला जो चरित्र है, उस चरित्र की जय हो। और जय राम राजा, राम राजा सरकार की जय। यहाँ जय राम राजा इस पद में गोस्वामी जी ने जो कहा है, इससे यह संकेत मिलता है कि गोस्वामी जी ओरछा पधारे और राम राजा सरकार का दर्शन किया, इसलिए विनय पत्रिका में जय राम राजा कहकर के उन्होंने राम राजा सरकार का भी स्मरण किया है। श्री मलुकदासी महाराज ने भी परम दयाल पुरुषोत्तम राजा राम जी ये इस पद में उन्होंने राम राजा सरकार का स्मरण किया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री वैष्णव पददास जी महाराज, जिनके दर्शन की प्रतीक्षा थी, आकर के गौशाला में सर्वत्र दर्शन करने चले गए थे, सब जगह दर्शन करके आए हैं, हम सबका बड़ा सौभाग्य है विराज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो संबत 1631 में रामचरितमानस की रचना संपन्न हुई। स्वयं गोस्वामी जी लिखते हैं, संबत 1631 करौं कथा हरि पद धर सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। और संबत 1631 में ही ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह की परम भक्तिमती महारानी श्री कुंवर गणेश बाई उनके ऊपर कृपा करके रघुनाथ जी उनकी गोद में आ गए। तो ओरछा रामराजा सरकार का प्राकट्य भी संबत 1631 की रामनवमी तिथि को है, रामचरितमानस की प्राकट्य तिथि और रामराजा सरकार की प्राकट्य तिथि दोनों तिथियां एक हैं। इसलिए रामचरितमानस के रूप में राम जी ही प्रकट हुए। महाराज जी 24वीं चतुर्भुवी के त्रेता में राम जी के अवतरण काल में जो ग्रह गोचर था वही ग्रह गोचर रामचरितमानस ग्रंथ के प्रादुर्भाव काल में उपस्थित हुआ। इसलिए हम संतों की ऐसी मान्यता है कि इस ग्रंथ के रूप में इस कलिकाल में साक्षात रघुनाथ जी ही प्रकट हुए और उसी मुहूर्त में रामराजा सरकार प्रकट हुए। इसलिए कलिकाल में ओरछा विराजमान रामराजा सरकार साक्षात रघुनाथ जी हैं। जो ओरछा में जाकर रामराजा सरकार का दर्शन करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रघुनाथ जी के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता, साक्षात रघुनाथ जी विराजमान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ओरछा रामराजा सरकार का दर्शन करने पधारे और एक मास ओरछा में तुलसीदास जी विराजे। आज भी बेतरवती के उस घाट को तुलसी घाट कहते हैं और जहाँ गोस्वामी जी विराजे उस स्थान को बनवासी राम मंदिर कहते हैं। वहाँ गोस्वामी जी की परम कुटिया आज भी है। वहाँ एक महीने विराजे, बेतरवती में स्नान किया, रामराजा का दर्शन किया और वहाँ महाराजा मधुकर सा और महारानी गणेश देवी रानी ने एक महीने की राम कथा भी तुलसीदास जी के मुखारविंद से सुनी। ऐसा वह पवित्र ऐतिहासिक स्थल है। तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराजा सरकार का भी स्मरण किया। जयति जय भुवन दस चारि जस जग मगत पुण्यमय धन्य जय राम राजा चरित सुर सरित कवि मुख्य गुरि निश्चरित पिबत मज्जत मुदित संत समाजा। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्री रामचंद्र प्रभु, आपका जो दिव्य मंगलमय चरित्र है यह चरित्र नहीं है, यह तो सुर सरित है। सुर सरित माने साक्षात गंगा हैं। बोले भाई, गंगा जी तो हिमालय से प्रकट होती हैं, यहाँ हिमालय कौन है? तो बोले महर्षि वाल्मीकि ही हिमालय है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामनी पुनातु भुवनम रम्या रामायण महानदी। तो महानदी गंगा के रूप में रामायण का वर्णन किया गया। तो ऐसी महानदी गंगा जो है वो क्या है? आपका चरित्र है गंगा जी गिरि निश्चरित, हिमालय से निश्चरित हैं। वो हिमालय कौन है? कहते कवि मुख्य। कवि मुख्य कौन है? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। देखो, कवि शब्द का अर्थ केवल तुकबंदी करने वाला नहीं होता है, कविता करने वाले को कवि नहीं कहते हैं। यह ठीक है कि वर्तमान में रचना करने वाले, कविता करने वाले के अर्थ में कवि शब्द रूढ़ ही हो गया। वस्तुतः कवि माने होता है विवेक विज्ञान संपन्न। जो विवेक विज्ञान संपन्न होते हैं उनको कवि कहते हैं। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में ब्रह्मा जी को कवि कहा गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। आदि कवये, आदि कवये अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने ब्रह्मणे ऐसा अर्थ किया है, आदि कवये ब्रह्मणे। आदि कवि ब्रह्मा जी क्यों हैं? आदि कवि ब्रह्मा जी इसलिए हैं कि भगवान अपने हृदय के संकल्प से सृष्टियारंभ में उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान सबसे पहले ज्ञान उन्हें दे रहे हैं और केवल ज्ञान ही नहीं देते हैं, भगवान आशीर्वाद भी देते हैं। भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहि चित्त, आशीर्वाद भी देते हैं। आप मोहित नहीं होगे, सृष्टि करो आप मोहित नहीं हो गए, आशीर्वाद भी देते हैं और उपदेश देने के पहले भी आशीर्वाद दे देते हैं। यावान अहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मत अनुग्रहात। तो भगवान अपना अनुग्रह करते हैं ब्रह्मा जी पर और अपनी कृपा से उन्हें ज्ञान देते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया और वे आदि कवि ब्रह्मा जी ही राम जी का गुणगान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आदि कवि ब्रह्मा जी का स्वरूप होने के कारण महर्षि वाल्मीकि को भी आदि कवि कहा गया, क्योंकि यह श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षाद् रामायणात्मना। वेदांत वेद्य तत्व परब्रह्म तत्व भगवत तत्व श्री राम तत्व जब दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन के रूप में प्रकट भये तो वेदों ने विचार किया कि हमारे प्रतिपाद्य प्रभु अवतार ले रहे हैं तो हमें भी अवतार लेना चाहिए, तो वेदों ने श्रीमद् रामायण के रूप में अवतार लिया। अब वेद किससे प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को प्राचेतस वाल्मीकि के रूप में अवतार लेना पड़ा और वेदों ने श्रीमद् रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो वह आदि कवि मुख्य कवि, मुख्य कवि कहो या आदि कवि कहो, मुख्य कवि चरित सुर सरित कवि मुख्य गिरि निश्चरित पिबत मज्जत मुदित संत समाजा। कहते भाई ये जो गंगा जी है ना हिमालय से निकली हैं, इनमें तो सभी लोग गोता लगा लेते हैं, अधिकारी अनधिकारी सुअर कुत्ता भी घुस जाते हैं महाराज जी गंगा जी में, सब जीव चले जाते हैं, लेकिन ये कृष्ण कथा रूपी गंगा श्री राम कथा रूपी गंगा, इस गंगा में अवगाहन का सुख तो संत समाज ही प्राप्त करता है। माने यह जो गंगा है इन गंगा जी से भी श्री रामकृष्ण का चरित्र रूपी जो गंगा जी है वह अत्यंत दिव्य है। एक वाल्मीकि गिरी संभूता है तो एक व्यासगिरी संभूता है, व्यासगिरी संभूता कृष्ण कथा गंगा मंदाकिनी श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि गिरी संभूता श्रीमद् रामायण। इस प्रकार से ये पिवत इस रस को पी करके, मज्जत इसमें गोता लगा करके, संत समाज सदा मुदित रहता है आनंद में रहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि दो चरण और इस पद के बचे हैं लेकिन अतिकाल हो रहा है और कुछ चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो रस नहीं आवेगा, इसलिए इसकी चर्चा हम कल करेंगे। केवल चरण का उच्चारण कर देते हैं। जयति वर्णाश्रमाचार पर नार नरी नारी नर पिव सत्य शम दम दया दानशीला और विगत दुख दोष संतोष सुख सर्वदा गुणत सुनत गावत राम राज लीला। जयति वैराग्य विज्ञान वाराम निधे नमत नर्मद पाप ताप हर्ता दास तुलसी चरण शरण संशय हरण देहि अवलंब वैदेहि भरता देहि अवलंब वैदेहि भरता। इन दो चरणों की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। आज हम सबके सौभाग्य से पूज्य श्री महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। हम आरंभ में ही निवेदन कर चुके हैं कि परम विद्वान होते हुए भी अत्यंत निरभिमानी हैं, अत्यंत विनम्र हैं, अमानी भाव आपका दर्शन करके ही प्रकट होता है और श्री गुरुदेव भगवान ने आपका खूब विचार पूर्वक नाम रखा है, जैसा नाम है वैसे ही आप हैं। परम पूज्य परम श्रद्धे श्री वैष्णव पददास जी महाराज हमारे ऊपर बहुत स्नेह है, बड़ी कृपा है, ऐसे विद्वान नाम रूप लीला धाम निष्ठ गुरु निष्ठ आचार्य निष्ठ महापुरुष का दर्शन हम सबका सौभाग्य है। हम आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। केवल कुछ संत बैठे हैं और यहाँ के बटुक विद्यार्थी ब्रह्मचारी विराजमान हैं। जय जय श्री राधे, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेवो नमो शिशुभ्यो नमो युवभ्यो जे ब्राह्मणागा मवधूतलिङ्गः चरन्ति तेभ्यो शिवमस्तु राज्ञां वन्दे व्रजवसुन्धरम् व्यासपीठ समासीन महाभागवत बावदुक चुड़ामणि श्री रघुनंदन सीतानयनाभिराम लखनाग्रज हनुमत सेवित पाद पंकज अवधेश मर्यादा पुरुषोत्तम जी का अनन्य अंतरंग सेवक प्रियंबद अशेष भक्ति शास्त्र निष्णात श्रोत्रिय ब्रह्मिष्ठ वृंदिष्ठ महिष्ठ गरिष्ठ श्री मुलुक पीठाधीश्वर श्री आचार्य चरण के पावन चरणारविंद में कोट कोट नमन वंदन एवं मुदित मंगल संत समाज विप्र समाज श्री आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं प्रत्यक्ष श्री राघवेंद्र लाल श्री रामचरित मानस जी कवितावली एवं राम राज सरकार श्री अर्चावतार एवं श्री सुरभिमा सबके चरणारविंद में कोटि नमन। महाराज जी के श्री मुखार वृंद से जो हम सुन रहे थे कोटि लावण्य धाम कोटि कंदर्प विमोहन अनंग मोहन स्मर मदारी श्री राघवेंद्र लाल जी की महिमामृत बयंतु न वितृप्पाम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रृण्वताम रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। प्रतिपद प्रत्यक्षर प्रतिशब्द स्वादु स्वादु महदाविर्भावित एवं महत्कीर्तमान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का वचनामृत जो गीता जी भागवत जी एवं वेदों का सारा सार है, जिन्होंने अध्ययन किया एवं महान मुखरित वो पावनी विश्व तापहारिणी कली कलुष नाशिनी राम कथा श्रवण पुटेशु संभृतम पुनंतिते विषय विदुषिता स्वयं ब्रजंति तत्चरण सररुहांतिकम। ये रामकथा की का पावन महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना संभार जो कवितावली ये समस्त शास्त्र श्री गीता जी भागवत जी का सार निचोड़ सर्व वेदांत सारंग ही। जिस प्रकार वेदव्यास जी लिखते सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम ईश्वते, उसी प्रकार मानस जी कवितावली विनय पत्रिका तद रसामृत तृप्तस्य तृप्ति तो आती नहीं परंतु लीला रसानुभव से जो संतृप्ति जो जिन महापुरुषों ने प्राप्त किए हैं ना